dostępnych w Lidlu i w Biedronkach. W Lidlu koszyk był ponad 59 zł tańszy niż w Biedronkach. Szczegóły na lidl.pl/koszyk Lidla. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16-27 stycznia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, który zaatakował nożem rodzinę i śmiertelnie ranił 4-letnią córkę, straci pracę. Ultimatum dla Kijowa. Ukraina ma oddać Donbas w zamian za amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa. Policjanci odnaleźli narty, które złodzieje ukradli goprowcom z Wisły. Są one zabezpieczone, zostaną przekazane wkrótce ratownikom. Jutro prokuratura w Słupsku przesłucha oficera Służby Ochrony Państwa, który zaatakował nożem rodzinę. Nie żyje jego 4-letnia córka, żona i teściowa są w szpitalu. Do tragedii doszło wczoraj w mieszkaniu w Ustce. Rodzina była tam na urlopie. MSWiA poinformowało, że funkcjonariusz zostanie wyrzucony ze służby. Mężczyzna od 23 lat służył w formacji. Miał ważne badania psychologiczne. Nie brał udziału w ochronie najważniejszych osób w państwie. Tomasz Kułakowski z MSWiA mówi, że napastnik w trybie pilnym straci pracę. Funkcjonariusz jest już zawieszony. Wszczęto także procedurę usunięcia ze służby. Teraz badania będą weryfikowane. W szpitalu w stanie ciężkim zostają żona i teściowa napastnika. Młodsza z kobiet przeszła już operację. Pod opieką lekarzy zostaje też napastnik, który ranił sam siebie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Umorzenie ze względu na niską szkodliwość czynu. To decyzja sądu w sprawie Brejza kontra Kaczyński. Europoseł Koalicji Obywatelskiej pozwał prezesa Prawa i Sprawiedliwości za zniesławienie. Przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa Jarosław Kaczyński powiedział o Krzysztofie Brejzie, że dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw. W sądzie w Warszawie jest Mariusz Pieśniewski. Jakie było uzasadnienie decyzji? Sąd przyznał, że do zniesławienia Krzysztofa Brejzy doszło, bo przecież europoseł nie został skazany, więc nie można go nazywać sprawcą przestępstw. Jednak ważny jest kontekst wypowiedzi prezesa PiS, która padła podczas przesłuchania, nie konferencji prasowej czy wypowiedzi z mównicy sejmowej, mówił sędzia Tomasz Trebicki. W ocenie sądu tutaj zachowanie pana posła Kaczyńskiego nie jest społecznie szkodliwe w tym stopniu przekraczającym tą granicę odpowiedzialności karnej. Krzysztof Brejza i jego żona adwokat Dorota Brejza po ogłoszeniu wyroku nie kryli niezadowolenia. Według nich to nie był dobry wyrok, a sam eurodeputowany zapowiedział złożenie apelacji. To jest kłamstwo, czyli sąd uznaje, że Jarosław Kaczyński kłamie, ale jednocześnie nie przekracza to progu. Uważam, że będziemy to skarżyć i chyba dla debaty publicznej, dla szerzenia kłamstw w Polsce, ten wyrok powinien być zweryfikowany przez sąd. Koszta sądowe będzie musiał pokryć Krzysztof Brejza. Mariusz Pieśniewski, dziękuję. Stany Zjednoczone domagają się od Ukrainy, by wycofała wojska z Donbasu. Od tego uzależniają gwarancje bezpieczeństwa. Takie nieoficjalne informacje podają zachodnie i ukraińskie media. Kilka dni temu Wołodymyr Zełenski, informując o pracach nad planem pokojowym, przekazał, że jego ważna część, czyli amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, są już gotowe i czekają jedynie na ratyfikację Waszyngtonu. Dlaczego tak się nie dzieje? Odpowiedź daje m.in. Financial Times, który powołując się na swoje źródła napisał, że Amerykanie w zamian chcą, aby ukraińskie wojsko wycofało się z kontrolowanej przez siebie części obwodu donieckiego. Jak wskazuje ukraiński publicysta Witalij Portnikow, jest to faktycznie ultimatum rosyjskie, a Kreml wie, że Kijów nie odda swoich ziem. Dlaczego te wymogi podtrzymuje? Dlaczego te żądania popiera Donald Trump? To już nie pierwszy raz, że w ważnych momentach amerykański prezydent skłania się bardziej ku rosyjskiej perspektywie. Ukraina wciąż kontroluje około 1/5 obwodu donieckiego. Jej zdobycie, według ekspertów, może kosztować Rosjan wiele czasu i zasobów ludzkich. Paweł Buszko, Polskie Radio. Powiat ostrowski w Wielkopolsce przebada mieszkańców po 50 roku życia w kierunku Czerniaka. Zrobi to za pieniądze z kary, jaką zapłacił Komitet Wyborczy PiSu za nielegalne wieszanie plakatów wyborczych kandydata tej partii Ryszarda Czarneckiego. Zawnioskowała o to radna Małgorzata Urbaniak. W momencie, kiedy udało się wyegzekwować środki z kampanii, którą prowadził eurodeputowany pan Ryszard Czarnecki, a udało się te środki wyegzekwować za bezpodstawne zajmowanie pasa drogowego na drogach powiatowych, pomyślałam, żeby one były spożytkowane w taki sposób dla ludzi, na szczytny cel. W starostwie podpisano dziś umowę na realizację programu. Goprowcy z Wisły odzyskają narty, które złodzieje ukradli im w niedzielę. Sprzęt odnaleźli policjanci z Cieszyna, informuje ich rzecznik Krzysztof Pawlik. są one zabezpieczone, zostaną przekazane wkrótce ratownikom GOPR, natomiast w sprawie nadal wykonywane są czynności procesowe, przesłuchiwani są świadkowie, a kwestia zatrzymania i przesłuchania sprawców pozostaje tylko kwestią czasu. Ratownicy są przekonani, że złodzieje doskonale zdawali sobie sprawę, komu zamierzają ukraść sprzęt, bo narty stały przy drzwiach pomieszczenia, w którym urzędują przy stoku w Wiśle. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce Sport o 16.05. Norbert Michalak. Podwójne emocje w nocy czekają polskich kibiców tenisa. Iga Świątek w walce o półfinał Australian Open zagra z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Z kolei w deblu również o półfinał powalczy Jan Zieliński. Polak z Brytyjczykiem Lukiem Johnsonem zagrają przeciwko salwadorsko-chorwackiej parze Marcelo Arevalo Matem Pawicz, mówi były tenisista Mariusz Fürstenberg. Uczą się od siebie i Luk od Janka, i Janek od Luka, więc bardzo fajnie to wygląda, ale oczywiście trzeba było to udokumentować na podstawie wyników i myślę, że to wychodzi na razie dobrze. Co mecz grają lepiej. Są bardzo zdeterminowani i uważam, że fajna para na dłuższy okres czasu. Mecz Igi Świątek o 1:30 w nocy, a 30 minut wcześniej deblowe spotkanie Jana Zielińskiego. Zostajemy jeszcze w Melbourne. Do półfinału awansowała już Ukrainka Elina Svitolina, która pewnie pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-1-6-2. Kolejną rywalką Svitoliny będzie liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka. U panów do półfinału awansował Aleksander Zwieriew po pokonaniu w czterech setach Amerykanina Leinera Tiena 6-3-6-7-6-1-7-6. Niemiec teraz zagra z Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Polski Komitet Olimpijski zatwierdził wczoraj 60-osobową reprezentację Polski na zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina d'Ampezzo, przy czym dziś zmienił skład, jeśli chodzi o kadrę Alpejczyków. Zamiast Piotra Habdasa na Igrzyska ma pojechać Michał Jasiczek. Z taką decyzją nie zgadza się prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz, twierdząc, że Jasiczek został wybrany na podstawie niepełnych lub nieprawdziwych informacji oraz bez rzetelnej znajomości systemu kwalifikacji obowiązującego w PZN. Uwaga na gołoleć. Z jej powodu dziś w 600 szkołach w 4 województwach zajęcia są odwołane, zawieszone albo przeniesione do sieci. W nocy temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od minus 4 do minus 1 stopnia. Jutro w ciągu dnia od minus 3 do plus 3-4 stopni. Najcieplej będzie na południu. Zapraszamy do reklamy. Spieszcie się! W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2025. Teraz Volkswagen Transporter z rabatem do 23%. Volkswagen Crafter z rabatem do 20%. To sprawdzone modele do pracy z 5-letnią gwarancją producenta i najlepszym leasingiem 101,4%. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2025 ruszyła. Nie czekaj! Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Agnieszka Łukasiewicz, przy telefonach czuwa Józef Niewiarowski, przy mikrofonie Michał Matus i mamy 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej pojawią się działania Unii w związku z technologią pozwalającą w cudzysłowie rozbierać ludzi na zdjęciach. Komisja wszczyna postępowanie przeciwko platformie X w ramach aktu o usługach cyfrowych. Udostępnienie na tak dużą skalę narzędzi, które może być używane do szkodzenia innym, jest po prostu niezgodne z europejskimi wartościami. Opowiemy o tej sprawie w audycji popołudniowej. Dzisiaj też Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Pojawi się dziś także w reportażu po godzinie 18.30. Moja mama, Mira, zjawiła się na tym terenie, to znaczy w Polsce, 15 sierpnia 1939 roku przyjechała na wakacje do Polski z Francji. Potem była więźniarką obozów koncentracyjnych KL Lublin, Majdanek, Buchenwald i Ravensbrück. To po 18.30, a zapraszamy do Trójki lada chwila zmiany w prawie, którymi minister sprawiedliwości chce ostrzej podejść do drogowych przestępców. Niestety minister ma pecha, niestety dla ministra, bo na wykroczeniu, wjechaniu za autem na pasy, na które właśnie weszła kobieta, przyłapał go popularny drogowy profil w sieci. Będzie jeszcze jeden wątek, będzie ich więcej, ale ten jeden chcę teraz zaakcentować. O dyplomacji państwowej. pandami, prowadzonej przez chińskie władze, które chętnie wykorzystują te zwierzęta do akcentowania sojuszy i wyrażania oburzenia. Właśnie zabrali dwie pandy z Tokio za karę. Ja tak się zastanawiam, jakie zwierzę mogliby wykorzystywać nasi politycy i dlaczego akurat to? Może państwo podpowiedzą? 2 2 7 3. Start Me Up, Rolling Stones, 10 po 16. Tu Trójka. Zwierząt i dyplomacji, myślę sobie o gołębiach. Podobno świetnie grają w szachy. Minut po godzinie 16. Efekty zaostrzenia polityki wobec recydywistów drogowych mają być widoczne za kilkanaście miesięcy, tak przynajmniej przewiduje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Minister poinformował o wynikach audytów w prokuraturze na temat postępowań z udziałem wielokrotnych sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. Tymczasem sam minister, wiele na to wskazuje, złamał przepisy podczas pewnego wywiadu, który udzielał podczas jazdy autem w okolicach Sądu Okręgowego w Krakowie. Co za pech. Jacek Frenzel. Proszę uważać. Przejechał pan prawie po tej pani. Nie, no gdzie pani była, jeszcze daleko od nas. Jak pan odebrał tę sytuację z wjechaniem pana ministra na przejście dla pieszych, kiedy wchodziła na nie kobieta, kiedy skręcaliście w lewą stronę? Pan minister nie zauważył kątem oka, że już ktoś zbliża się do przejścia dla pieszych. Filip Nowobilski, autor podcastu Duży w Maluchu. Ja zareagowałem impulsywnie, ale to z tego względu upomniałem wtedy ministra, że mam świadomość, że moi goście często nie prowadzą tego typu samochodów na co dzień, takich bardzo anachronicznych. Sytuacja wręcz na początku niewinna, inna, przerodziła się w dosyć dużą zawieruchę medialną. Oglądamy film. O, właśnie pan minister ma po lewej stronie samochód, taki szary, minister skręca w lewo i widzimy przejście dla pieszych. Tak, przejście dla pieszych, na które wchodzi pieszy, wchodzi pani. Tomasz Kulik, instruktor nauki jazdy, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego. No cóż, pan minister za późno dostrzegłem panią. Pieszy zachował się prawidłowo, zatrzymał się, nie kontynuował marszu, nie właził pod koła, pan minister przejechał. Jak słychać na nagraniu, minister mówi, że ta pani była daleko. Dla jednego daleko, dla innego blisko. A jednak noga była na przejściu. Pani była na przejściu, skoro przejazd samochodu kierowanego przez pana ministra spowodował zatrzymanie się tej pani, to znaczy, że doszło do nieustąpienia pierwszeństwa, ale należy pochwalić zachowanie pieszej. Ona nie wiedziała, kto jedzie samochodem, widząc, że samochód się nie zatrzymuje, zatrzymała się i to jest właściwe, bezpieczne zachowanie pieszego. Minister Żurek odniósł się do sprawy na X-ie. Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym obowiązują wszystkich. Ostateczna ocena należy jednak do policji. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Jeśli miało miejsce wykroczenie, nie uchylam się od odpowiedzialności. A co na to policja? Ponieważ ten film krąży w przestrzeni medialnej, my również zauważyliśmy, że on się pojawił. Anna Wolak-Gromola, Komenda Miejska Policji w Krakowie. W związku z tym został ten materiał przesłany do Komisariatu Policji II w Krakowie, który będzie prowadził czynności w tej sprawie. Będzie analizowany ten materiał. Policjanci będą też pozyskiwać własny materiał dowodowy i ewentualne decyzje zostaną podjęte po przeprowadzeniu tej analizy. Przypomnijmy, 2 dni temu minister Żurek zapowiadał zaostrzenie walki z przestępcami drogowymi. Ja już dzisiaj wysyłam sygnał do wszystkich przestępców na drogach. Zero tolerancji. Sprawą zajął się Jacek Frenzel. Dyplomacją pand zajmiemy się za kilka chwil, za pół godziny mniej więcej. 16.45 to moment, w którym Centrum Świata pojawia się w audycji popołudniowej, czyli cykl poświęcony temu, co dzieje się na świecie, o czym nie zawsze mówi się szeroko. Dzisiaj będzie o pandach. Były 3 fazy dyplomacji pand. Na początku zwierzęta te były podarowywane bez żadnych zobowiązań. Następnie były to pożyczki krótkoterminowe. No obecnie na 10 lat... Na 10 lat oddać pandę, ale w ramach dyplomacji. Co mogliby oddawać, wypożyczać raczej polscy politycy? Jakie zwierzę? Proszę o podpowiedź pod numerem 22273. A teraz słuchamy Opening Night, czyli nowego singla Arctic Monkeys. Piosenka dnia w programie trzecim. Jest 16.17. Popular slogan in a bucket of pain. Supercomputer on a jolly crusade. Massaging your forearms, holding your gaze, stealing your thunder, washing your brain. Trying not to wake up, sleeping down. Because you're a lonely little hall of famer. Tonight is heavy on one side, sort of like a set of cherry red. Tonight is heaven. just one more time. Tonight is heavy on one side. To Arctic Monkeys w programie trzecim, 21 minut po godzinie 16. Komisja Europejska zatwierdza duże pożyczki na wojsko, konkretnie drugą partię wniosków z instrumentu SAFE, Security Action for Europe. Dla 8 krajów w tym momencie, w tym 6 państw naszego regionu. W Trójce teraz redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej Mariusz Cielma. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Polska dostaje tyle, o ile prosiła, czyli prawie 44 miliardy euro. To dużo? No tak, no z perspektywy i całego programu, to jest mniej więcej 1/3 tych środków, jakie zostały tam zadysponowane. No ale też i jeśli to przeliczymy na złotówki, to jest można powiedzieć oczywiście w perspektywie kilku lat, ale to jednak jakby no, taki jeden budżet resortu obrony dodatkowa. Budżet resortu obrony to corocznie to są nie tylko zakupy, ale to też jest utrzymanie armii, więc taki zastrzyk rozłożony do 2030 roku, bo wtedy mamy wydać te pieniążki, wydać, no podpisać kontrakty i dostać ten sprzęt założony, no to trzeba przyznać, na pewno oczekiwane jest i przez wojsko, i przez polityków, bo no nie da się ukryć, że no trudno było nam finansować te ogromne potrzeby militarne tylko z własnego budżetu, czy szukając pieniędzy gdzieś na rynku. A przeliczając to wszystko na samoloty, drony, czołgi i inne środki obrony, to wystarczy, żeby istotnie zwiększyć potencjał polskiego wojska do odstraszania głównie, bo to chyba o to chodzi. No tak, no przede wszystkim do odstraszenia potrzebujemy tej silnej armii, wiadomo z jakich powodów. Natomiast no, tutaj no, problemem jest krótki termin stosunkowo, bo ten 2030 rok to w takich zamówieniach wojskowych, szczególnie na ten ciężki sprzęt, o którym pan mówił, o samoloty, czołgi i tak dalej, no to nie mamy za dużego pola, że tak powiem, manewru. Bardzo często czeka się no, nawet i dłużej na realizację takich kontraktów, ale nic z tym złego, bo my część tych środków przeznaczymy, bo jest taka możliwość, na kontrakty już podpisane, czyli na przykład te, które były w ostatnich miesiącach podpisywane i można powiedzieć, że te środki zwolnią się na jakieś kolejne zakupy, więc jakby nie patrzeć, to te ponad 40 miliardów euro albo pozwoli nam zakupić nowe rzeczy, albo sfinansować coś, co już zakontraktowaliśmy i dzięki temu kupimy inne elementy. Natomiast no, czy to jest dużo? No, my nie tylko musimy przezbroić naszą armię, no z różnych powodów. Dużo jeszcze jest sprzętu posowieckiego, bardzo dużo sprzętu pojechało dla wsparcia Ukraińców, ale po prostu my też mamy no, duże plany związane z rozwinięciem tej armii, czyli ma być ona dużo liczniejsza, więc tu nakłada się kilka takich elementów, a że no, jednak ten szczególnie zaawansowany sprzęt w dużej mierze kupujemy za granicą, no to jednak te miliardy euro, miliardy dolarów, to widać po tych kontraktach, jakie w ostatnich kilku latach resort obrony podpisywał, to w zasadzie przy każdej takiej okazji rozmawiamy o takich kwotach. A patrząc na region, pana Dziennik Zbrojny pisze, że w przypadku Estonii wnioskowane wsparcie za 2,6 miliarda euro ograniczono o 12%. W przypadku Łotwy starano się o prawie no, 5,7 miliarda euro, które ograniczono o prawie 40%. Nam się udało 44, tyle o ile wnioskowaliśmy. Czy w związku z tym, że w raporcie Łotewskiego Biura Ochrony Konstytucji można czytać, że rosyjskie narracje na temat Łotwy, a także Litwy i Estonii są bardzo podobne do narracji dotyczących Ukrainy przed inwazją, naszemu regionowi ta okrojona w przypadku Bałtów pomoc jest szyta na miarę zagrożenia na wschodzie? No na pewno to też w zależności od potencjału. No, no nie da się ukryć, że Polska dostała największą kwotę, ale też jest no, największym państwem, z największą armią, z najbardziej ambitnymi planami rozwoju w stosunku oczywiście do choćby nawet liczby ludności. No jeśli weźmiemy przykład Estonii, no to jest to raptem milion, państwo, które ma milion obywateli, więc trudno to porównywać. To podobnie jest, no niewiele większe są Łotwa, czy nawet

To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. A, no i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 16.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura ustala przyczynę śmierci 2-miesięcznego dziecka, które zmarło w mieszkaniu w kamienicy w centrum Radomia. Nieoddychające niemowlę znalazła rano matka. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Śledczy sprawdzają, czy do zgonu doszło z powodu niskiej temperatury w mieszkaniu. Pociągi znów kursują między Białogardem a Kołobrzegiem, Piłą a Szczecinkiem oraz po jednym torze między Dolicami a Stargardem. Polskie Linie Kolejowe pracują nad przywracaniem pełnego rozkładu połączeń po utrudnieniach spowodowanych oblodzeniem trakcji w województwie zachodniopomorskim. Na trzech odcinkach składy wciąż nie jeżdżą między Kostrzynem a Szczecinem pod Juchami, Stargardem a Szczecinem Głównym oraz Świnoujściem a Szczecinem Dąbiam. Warszawskie schronisko na Paluchu pod lupą Najwyższej Izby Kontroli. Kontrolerzy pojawili się w Urzędzie Miasta Stołecznego, który nadzoruje placówkę. Rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny mówi, że analizowane są dokumenty. Ta kontrola potrwa kilka tygodni, żeby kontrolerzy zebrali jak najszerszy materiał i mogli potem przygotować też różne rekomendacje w tym zakresie. Planowane jest również wejście do samego schroniska na Paluchu. To się odbędzie w najbliższych dniach. Na warunki w schronisku na Paluchu zwróciła uwagę radna Warszawy Marta Szczepańska z ruchu Miasto jest Nasze. Wskazała, że część boksów dla psów nie jest zabezpieczona przed zimnem. Czas na ekonomię w programie trzecim. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Coraz mniej osób zastrzega dokumenty, a prób wyłudzeń kredytów jest coraz więcej. W ubiegłym roku zastrzeżono blisko 120 tysięcy dokumentów tożsamości, o 1/3 mniej niż rok wcześniej. W tym samym czasie banki udaremniły ponad 15 tysięcy prób wyłudzeń. Wiceprezes Związku Banków Polskich Włodzimierz Kiciński podkreśla, że to jeden z najwyższych wyników w historii. Jak zwykle nasilenie takich prób wyłudzeń w województwie mazowieckim, także śląskie jest tutaj istotne oraz dolnośląskie i to również jest coś, co powtarza się w kolejnych kwartałach. Związek Banków Polskich apeluje o zastrzeganie każdego zgubionego lub skradzionego dowodu tożsamości. Rekordowa kwota, na jaką próbowano wyłudzić kredyt, to 25 milionów złotych. Ponad 750 prób dotyczyło co najmniej miliona. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem programem Nasze e-Auto, jego budżet został dziś wyczerpany. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie jeszcze przez jakiś czas przyjmować wnioski o dofinansowanie zakupu pojazdów zeroemisyjnych, ale w trybie warunkowym, co oznacza, że pieniądze wnioskujący dostaną tylko, jeśli pojawią się one w programie. Bezrobocie w grudniu wyniosło 5,7% i było o 0,1 punktu procentowego wyższe niż w listopadzie. GUS potwierdził wcześniejszy szacunek resortu pracy. Mówi Urszula Kryńska, ekonomistka PKO Banku Polskiego. Taki wzrost w grudniu nas nie niepokoi, ponieważ można powiedzieć jest typowy i wynika z czynników sezonowych, z tego, że w miesiącach zimowych nie są podejmowane prace sezonowe, chociażby w rolnictwie czy też w budownictwie, ale też grudzień to jest taki okres, kiedy często kończą się umowy na czas określony. Ekonomistka zakłada, że w tym roku stopa bezrobocia będzie mniej więcej taka sama jak obecnie. Unia Europejska i Indie zakończyły negocjacje umowy o wolnym handlu. Zgodnie z nią Indie będą stopniowo znosić wysokie cła na europejskie towary przemysłowe. Na przykład stawki na samochody mają zostać obniżone ze 110 do 10%. Otwarcie indyjskiego rynku może być szansą dla polskich producentów maszyn, kosmetyków, zielonych technologii czy produktów spożywczych. podatek cyfrowy w wysokości nie większej niż 3% dla firm działających w Polsce, które prowadzą na przykład marketplace i media społecznościowe, a których globalne przychody przekraczają miliard euro. Zakłada projekt ustawy, której założenia przedstawiło dziś Ministerstwo Cyfryzacji. 2 lutego mają się odbyć konsultacje w tej sprawie. Podatki cyfrowe obowiązują m.in. w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Francji i Hiszpanii, na Węgrzech, w Japonii czy w Kanadzie. Nie wprowadziły go m.in. Finlandia, Szwecja, Niemcy, Irlandia, Holandia, Stany Zjednoczone i Chiny. Waluty dziś po południu tańsze. Dolar kosztuje 3,51 zł, a euro 4,19. Jutro dużo chmur, miejscami popruszy śnieg. Temperatura od minus 3 stopni na Kaszubach do plus 4 na południu Polski. 25 minut do godziny 17. Za 10 minut powiemy więcej o dyplomacji pand w Chinach. Pytam teraz Państwa o zwierzę, które w polskiej dyplomacji by mogło być stosowane. Dla mnie to takim ciekawym stworzeniem jest struś, bo jeden z polityków, nie będę wymieniał z imienia i nazwiska, myślę, że Państwo i słuchacze są domyślni, no w sytuacjach mocno trudnych i rozpaczliwych chowa głowę w piasek. Wie Pan, do kogo pije w tym momencie? No, muszę się zastanowić. 2 2 7 3 czekamy na propozycję zwierzaków. No to ja proponuję krokodyla od pana Żurka. No bo miał krokodyla, może jeszcze ma, nie wiem. A akurat by się zgadzało, bo tak. Krokodyle, wie pan, kogo nazywają krokodyle? Ta służba drogowa, która kontroluje kierowców, się nazywają krokodyle. To by się akurat zgadzało z tym, co pan Żurek po prostu wyczynia. Szukamy zwierzaka, który mógłby prowadzić w Polsce dyplomację, raczej służyć do jakiegoś symbolu dyplomatycznej sympatii Polski. Break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. We're chained to the rhythm. I'm Lindsay Buckingham, Miley Cyrus, Secrets w programie trzecim, 21 minut do godziny 17. A my już teraz łączymy się z Markiem Wałkuskim, który jest w Minneapolis. Halo, halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Reprezentujący Partię Republikańską Chris Madel wycofał się z ubiegania się o urząd gubernatora Minnesoty, w której dzieją się te wszystkie niepokoje, o których czytamy od dobrych kilku już, czy nawet kilkunastu dni. Te decyzje ogłosił po śmierci pielęgniarza Alexa Pretiego zastrzelonego na ulicach Minneapolis. Czy to jest jakaś oznaka, że Partia Republikańska może coraz mniej wspierać Donalda Trumpa, czy jest to raczej odosobniony przypadek, na który nie powinniśmy patrzeć aż tak szeroko? Jest to znak rzeczywiście, że Partia Republikańska jest w kłopotach. Zresztą wielu przedstawicieli Kongresu z Partii Republikańskiej wywierało przez ostatnie dni presję na Biały Dom i na Trumpa, żeby zmienił politykę wobec Minnesoty, wobec Minneapolis. To jeden z elementów, który doprowadził do tego zwrotu Trumpa, który zdecydowanie złagodził i retorykę i podjął działania deeskalacyjne. Natomiast tu w Minnesocie wiele osób, większość nie ma wątpliwości, że to, co się dzieje, ta akcja zorganizowana przez Trumpa, wysłanie służb imigracyjnych, prawie 3 albo 4 tysięcy federalnych agentów, że jest to, ma charakter polityczny, że jest to odwet za to, że jest to stan demokratyczny, że Minneapolis jest miastem zarządzanym przez demokratów. Tak na to patrzą te mieszkańcy Minnesoty i to, co powiedział były już kandydat na gubernatora Minnesota, jest tutaj powszechnie odczuwalne, bo z jednej strony mamy administrację Trumpa, która mówi, że chodzi o sprawy imigracji, ale z drugiej mamy tutaj głębokie poczucie mieszkańców Minnesoty, że imigracja jest tylko pretekstem do takiej wojny ze stanem Minnesota. Także myślę, że to jest jeden z powodów, dla których wycofał się, już nie mówiąc o tym, jakie metody są stosowane, jak na to patrzą mieszkańcy Minneapolis. Jeśli chodzi o wycofanie Grega Bovino, dowódcy Straży Granicznej oraz części jego ludzi, to jest chyba taki ruch, który może nam sugerować, że Trump tę swoją, nazwijmy to, taką bardziej chyba propagandową wojnę zaczyna przegrywać, czy nie? Uświadomił sobie to w weekend. Zresztą pierwsze reakcje, przypomnijmy sobie reakcję Trumpa po śmierci René Good. On nazywał tych ludzi, którzy protestowali tam, terrorystami, i tam nie było nawet wątpliwości ze strony Trumpa, że doszło do nieusprawiedliwionego, nieuprawnionego zabójstwa. Teraz ten gniew nie tylko mieszkańców Minneapolis, ale i nie tylko mieszkańców Minnesoty, ale całej Ameryki był ogromny i Trump zdał sobie sprawę, że nie może dalej brnąć, bo jest to polityczne samobójstwo. Tym bardziej, że właśnie z własnej partii republikańskiej, bo usłyszał wiele głosów, że to tak dalej być nie może, że ludzie widzą, co się dzieje. Także to wygląda mniej więcej w ten sposób. Czy jednym słowem, kończąc te relacje, możemy spodziewać się jakiegoś osłabienia wewnętrznego Donalda Trumpa w wyniku tych ostatnich tygodni? Trudno powiedzieć, natomiast tutaj w Minnesocie, tu w Minneapolis, nikt nie wierzy, że Trump się zmienił. Wszyscy są przekonani, z którymi ja rozmawiam, że po prostu Trump znalazł się w sytuacji bez wyjścia, gdzie już tak naprawdę nie miał argumentów. To było nie do obrony i kierował Partię Republikańską w kierunku politycznego samobójstwa. Natomiast nikt nie łudzi się, że Trump nagle się zmienił, że ludzie, którzy go otaczają, nawet jeśli odsunął Grega Bovina, czyli ten twarz tych najbardziej agresywnych działań służb imigracyjnych w Minneapolis, w Minnesocie, że Trump się zmieni, że jego polityka się zmieni. Raczej mieszkańcy Minnesoty traktują to jako takie taktyczne posunięcie, ponieważ w gruncie rzeczy Trump nie miał wyjścia i został po prostu do niego zmuszony. Marek Wałkuski, dziękuję. Dziękuję bardzo. Kiss the golden shore, the sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore, it's you I'm fighting for. The sea throws rocks to together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Jak to jest z tą dyplomacją pand, ale w polskim wydaniu? Powiem szczerze, że my mieliśmy już całą plejadę tych wszystkich zwierzaczków w polskim zoo. I tak chyba każdy zwierzak cały czas pasuje. No może nazwiska by się troszkę pozmieniały, ale jak dla mnie ten żubr był najpiękniejszy. 2 2 7 3. Czekamy na więcej propozycji zwierząt, które w polskim imieniu mogłyby dyplomację prowadzić. A za chwilę więcej o dyplomacji pand w centrum świata. Minut do godziny 17. Pandy znikły z Tokio i szybko nie wrócą. To nie tylko skutkuje rozczarowaniem zwiedzających zoo w Tokio, którzy chcieli je zobaczyć. Brak pand to objaw poważnych napięć w relacjach Japonii i Chin. W centrum wydarzeń bliźniacze pandy Xiao Xiao i Lei Lei, które komunistyczny rząd w Pekinie odbiera Japonii przed czasem. Dyplomacja pand w dzisiejszym Centrum Świata i o tym Marcin Walter. Centrum Świata. Pożegnania z bliźniakami Xiao Xiao i Lei Lei trwały od wielu dni. Przed tokijskim zoo ludzie pojawiali się, mimo że nie mieli szans, by wejść do środka. Z pandami mogli pożegnać się jedynie szczęśliwcy, którzy wygrali losy na loterii. Mimo że nie mogę ich już zobaczyć, chciałam tu być blisko nich. Kiedy w życiu mi się nie układało, na duchu podtrzymywało mnie to, że w weekend przyjdę do zoo i zobaczę Xiao Xiao i Lei Lei. Były dla mnie źródłem siły. Pandy padły ofiarą geopolitycznej siły. Premier Japonii Sanae Takaichi w listopadzie zasugerowała, że w przypadku napaści Chin na Tajwan odpowiedź militarna Japonii nie jest wykluczona. W Pekinie te słowa wywołały wściekłość. To rażąca ingerencja w wewnętrzne sprawy Chin. Jeśli Japonia użyje siły, to poniesie miażdżącą klęskę i zapłaci najwyższą cenę. Grzmiał rzecznik chińskiego Ministerstwa Obrony. Na razie ceną za słowa japońskiej premier wydaje się być odebranie z tokijskiego zoo pand. Po raz pierwszy od ponad 50 lat w Japonii nie będzie tych niedźwiedzi. Tym ruchem Chiny pokazały, na czym w praktyce polega tak zwana dyplomacja pand. A my łączymy się z Singapurem, gdzie jest gość Centrum Świata Piotr Parzymies, autor książki Historia Pandy Wielkiej, czyli z bambusowego lasu na dyplomatyczne salony. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, dzień dobry. Czym jest dyplomacja pand? Jak Chiny wykorzystują te zwierzęta do realizowania swoich politycznych celów? To jest to po prostu przekazanie pary pand przez Chiny jakiemuś państwu, z którym państwo środka ma z kolei dobre relacje lub zazwyczaj tutaj takim najważniejszym czynnikiem jest wolumen handlu, czyli państwu, które jest ważnym partnerem handlowym dla Chin. Tak jak opisałem w swojej książce, były trzy fazy tejże dyplomacji pand. Na początku zwierzęta te były podarowywane bez żadnych zobowiązań, następnie były to pożyczki krótkoterminowe, no obecnie od połowy lat 90. mamy do czynienia z wypracowanym systemem. Parapant wypożyczana jest na 10 lat przez Chiny. Jest to robione za opłatą wynoszącą zazwyczaj $1 000 000 rocznie. To są tak jakby dwie główne funkcje, czyli podtrzymanie lub może lekkie nawet wzmocnienie pozytywnych relacji pomiędzy państwem przyjmującym pandy a Chinami. No a drugim tutaj celem jest poprawa opinii o państwie środka wśród zwykłych obywateli. A wracając do tu i teraz, panie Piotrze, jak odczytywać politycznie to, co dzieje się w tej chwili w Tokio, bo te pandy dwie są odbierane stamtąd przed czasem? Miesiąc przed czasem, więc należy to po prostu odczytywać jako jeden ze sposobów na wyrażanie swojego niezadowolenia przez stronę chińską, więc jest to przykład wykorzystania pand jako przysłowiowego kija. Już tutaj, że tak powiem, początki tej sytuacji można było dostrzec nawet w czerwcu 2025 roku, gdyż wówczas z małego japońskiego miasteczka Shirahama też miasteczko to opuściły cztery pandy, które powróciły do Chin. Nie zaproponowano przedłużenia tejże umowy, więc po prostu należy to rozpatrywać jako jeden z elementów wykazania niezadowolenia przez stronę chińską. Także w relacjach z Tajwanem Chiny wykorzystują chyba pandy i moderują tymi zwierzętami relacje z tą wyspą. W przypadku Tajwanu historia naprawdę niezwykła. Tak jak powiedziałem, obecnie w przypadku pożyczek międzynarodowych pandy są przez stronę chińską wypożyczane na 10 lat, ale Tajwanowi, który wiadomo, jak jest postrzegany przez Chiny kontynentalne, para pand Tuan Tuan i Yuan Yuan nie została wypożyczona, ale podarowana. Był to gest dobrej woli dla rodaków na Tajwanie. No tutaj przesłanie jest bardzo jasne. Chiny kontynentalne nie postrzegają Tajwanu jako odrębnego państwa, więc dlaczego miałyby owe osobniki wypożyczać? Tutaj jeszcze drugą kontrowersyjną kwestią są same imiona pand, które jeżeli połączymy te człony, to wyjdzie nam słowo Tuan Yuan, które oznacza zjednoczenie, złączenie. No to jest już bardzo, że tak powiem, mało subtelnym nawiązaniem do propagowanego przez Chiny kontynentalne statusu wyspy. Zdecydowana większość Tajwańczyków no, jest jednak przeciwna przyszłemu zjednoczeniu z Chinami kontynentalnymi. No ale trzeba przyznać, że sama zagrywka bardzo, bardzo sprytna. Nie każdy zoo na świecie może mieć chińskie pandy. Co znaczyłoby to, gdyby Chiny wypożyczyły je do któregoś ogrodu zoologicznego w Polsce? Pojawiał się ten temat już wielokrotnie, na przykład w kontekście Zamościa, Warszawy czy też Gdańska, ale z moich niedawnych rozmów wynika, że najbliżej tego mógł być Wrocław, któremu podobno miasto Chengdu, czyli stolica pan, zaproponowała parę osobników. No byłoby to dość duże wyróżnienie, no bo pokazywałoby to, że Polska jest traktowana przez Chiny jako ważny partner. Jednym z głównych powodów, dla którego pandy nigdy w Polsce nie zawitały, no że po prostu jednak Chiny Polski nie postrzegają aż tak, jako aż tak ważnego partnera, więc niewątpliwie byłoby to uznanie dla kraju. No też samo to zjawisko nie jest pozbawione kontrowersji. Nie każdy zgadza się z założeniami owej dyplomacji pand. Też te pieniądze mające i rzekomo na ochronę pand w Chinach, te $1 000 000, nie zawsze są w należyty sposób pożytkowane. Piotr Parzymies, autor książki Historia Pandy Wielkiej, czyli Z bambusowego lasu na dyplomatyczne salony, był gościem Centrum Świata. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Centrum Świata. A co w polskiej dyplomacji jako odpowiednik pand? Najlepszym zwierzakiem, który prowadziłby negocjacje z innymi w naszym imieniu, byłby kot. Jest wredny, przebiegły i nie daje się drapać po brzuszku. Oj, chyba kotu pan podpadł. W sprawie każdej 2 2 7 3. Państwa drogowe wykroczenie ministra Żurka dotknęło. Jak szary człowiek ma przestrzegać prawa, jak minister sprawiedliwości go nie przestrzega? I jeszcze raz? Pan był zajęty wywiadem. To jest minister, który powinien chyba raczej zatrzymać się i ten wywiad przeprowadzić, bo ani to będzie dobry wywiad, ani dobra jazda. I w sprawie ministra Żurka, który w trakcie wywiadu prowadząc auto zajechał drogę pieszej, która właśnie weszła na pasy i tego nie zauważył, a potem twierdził, że jednak daleko było do tej pieszej. Jednak można dzwonić pod 2 2 7 3 w sprawie zwierząt, które w polskim imieniu mogłyby dyplomację sprawować. 6:30 do 17:00. Błagam, obudź się, sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą, a ty masz swoje troski twoje.